नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य योनि है इसमें विवेक प्रधान है। विवेक जो है वस्तुओं का सत असत है, नित्य अनित्य है, सार असार है, गुणदायक है अवगुण है, अच्छा है मंदा है, ऐसे इन चीजों का निश्चय करने वाला, विचार करने वाला कहते विवेक। अलग अलग चीजों का विवेक, तो ये विवेक प्रधान है मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में जितना विवेक है इतना पशु पक्षी में नहीं है। जसर है, थसर है, नवसर है, स्थावर है, जंगम है, जितने प्राणी है इसमें विवेक शक्ति ही मनुष्य में ज्यादा है। तो विवेक शक्ति ज्यादा होने से ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार इनको दिया गया। तुम विवेक बिना सार सार गुजार नहीं सकते, इसका क्या परिणाम क्या हुआ इस बात गुजार नहीं सकते। तो विवेक प्रधान प्राणी है ये मनुष्य। भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र है उसमें विवेक शक्ति है। ये ठीक ठीक सार असार कुछ चीज जानने वाली शक्ति है। ये जानने वाली शक्ति का पारमार्थिक उपयोग करे तो बहुत बढ़ेगी, और तो उनमें न करे तो उसको वो बढ़ेगी नहीं, सांसारिक बढ़ेगी, सांसारिक बढ़ जाएगी। परंतु वो विवेक हो नहीं सकेगा कि जिससे अपना उद्धार हो, अपना पथ कल्याण हो, ये विवेक उसे लुप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि वृत्ति नहीं गई ना तो इन विवेक नहीं रहेगा। तो मनुष्य के लिए आवश्यक है विवेक शक्ति का। इस विवेक शक्ति का सदुपयोग करना ये मनुष्य का काम है, मनुष्य के लिए विशेष है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति को इसको अधिकारी बताया विवेक शक्ति प्रदान होने के कारण से। तो पापों से बच करके शुभ कामों में जाना ये खास काम है। विवेक शक्ति का खास काम है जो कि परलोक में मरने के बाद भी हमारी दुर्गति न हो, ऐसे काम में जाना इस खास काम है। तो पापों से बच करके शुद्ध काम करना ये इनका मुख्य काम है। मनुष्य मात्र का, जो मनुष्य है वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र का स्वभाव होना चाहिए विवेक प्रधान मनुष्य कल्याण का। आज बहुत ज्यादा नीचे चले गए पशुओं के मारने से, इसका नाश करने से, और पशुओं को मारते मारते मनुष्यों को भी मारने की शुरू कर दी। अब मनुष्यों की मारते मारते कैसे आगाही क्या होगा इसमें भगवान जाने। अभी तो गर्भ नहीं आना, गर्भपात करना यहाँ तक भी है। अगाड़ी चलेंगे बूढ़े बड़ों को मार देना, नष्ट कर देना, ये भी चल जाए तो आश्चर्य बात नहीं है। बूढ़ों की उपेक्षा तो होने लग गई है। अभी मारना शुरू नहीं किया अभी तक, ये अभी तो ठीक है। तो अगाड़ी क्या होगा पता जाने है। बहुत गिर गई, पतन हो गया, बहुत बहुत पतन हो गया। इस वास्ते भाई अपने लोगों में ये कहना है कि भगवान की तरफ चलो, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। ये विवेक बहुत कम हो गया है पहले से। पहले हरेक विचार रहता तो ये काम ठीक है, वे ठीक है, उसको जानते थे, समझते थे, इसका परिणाम खराब होगा ऐसे समझते थे। आज ये समझ नहीं रही है इसका परिणाम क्या होगा, इस तो पहुंचा नहीं है, वर्तमान का ज्यादा विचार हो रहा है। वर्तमान में सृष्टि न बढ़े इसका परिवार नियोजन करो, ये विवेक की बात नहीं है, बहुत मूर्खता की बात है। ये अपना अपना काम ही नहीं है। मारवाड़ी कहावत है, मेर मौत, ये परमात्मा दे मेघर मौत, वर्षा और मौत ये परमात्मा के अधीन है। तो ये परमात्मा के अधीन थी, अब मारना इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, परिवार नियोजन करना अपने हाथ में ले लिया। ये बहुत गलती करी, बड़ी गलती है, मनुष्य का काम नहीं है ये, ये काम ईश्वर का है। इसमें इतना काम है, संयम आप रखो, आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, संयम करो, ये काम मनुष्य का है। परंतु ऐसे अनुचित काम करना जिसमें संयम छोड़ दिया खुले से भी, अब इनमें भी ऐसा हो गया गर्भपात में क्या करो, अब गर्भपात के लिए मशीन तैयार हो गई है, कहीं कहीं मशीन रख देंगे, मशीन ले लो गर्भपात कर लो अपना आप ही, अब ये काम कर रहे हैं। तो पतन होगा, पतन होता ही चला जाएगा, वही चला जाएगा, नाश हो, नाश ही नाश की तरफ, नाश करना ये काम नहीं था मेरी, बिल्कुल नाश नहीं करना, उत्पत्ति करो, नहीं करो तो संयम रखो। तो ऐसा जमाना आ गया है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान के भजन करो, भगवान का नाम लो। भाई बहनों बहुत भयंकर समय आ रहा है, इस वास्ते भगवान को याद करो। आप लोग सत्संग करने वाले हो और सत्संग की दृष्टि से कहते हुए हो तो स्वभाव ऐसा बनाओ कि हर समय भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और पापों से बचो, अन्याय से बचो, पापों से बचो, अरे भगवान को याद करो और सेवा करो। सेवा करना भजन करना दो बात मनुष्य की खास बात है, एक तो भगवान को याद करना, एक संपूर्ण जीवों पर दया करना, उनकी हित करना, उनकी उन्नति करना। तो उन्नति मारना मत, नाश मत करो, जिसमें नाश कर दिया मनुष्यों का, बहुत अनुचित बात है ये, पशुओं का नाश करना भी शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा हत्या करी शुरू, 37,000 कारखाना तो मारने का है, इनके सिवाय घरों में मारते भी अलग है, और इसके सिवाय मनुष्यों को भी मार देना, मनुष्य के घर में गिरा देना, गर्भपात कर देना, एक अरब 36 करोड़ इतने गर्भपात की है, बहुत खराब काम हो रहा है। इस बात भगवान को याद करो, हरदम चलते फिरते हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु और नाम का जप करो, और जीवों के ऊपर दया करो, जीवों को मारो मत, नष्ट मत होने दो, दया करो, ऐसे भला होगा। और ये पाप हत्या करने से, जीवों की हत्या करने से उन जीवों की जो आह होती है भीतर से, बेचारे घबरा जाते हैं, वे जो मरते हैं बुरी तो होते उनकी आह पहुंचती है, उनका अनिष्ट फल होगा, अकाल पड़ेगा, अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, भूकंप होगा, तरह तरह के उपद्रव होंगे, दुनिया के नाश करने के उपद्रव होंगे, पदे पदे ये प्रकृति में पैदा होगी। अभी प्रकृति विरुद्ध चल पड़ी है, 10-12 एक साथ संतान होता है, 5-7 एक साथ संतान, ये प्रकृति विरुद्ध काम हुआ है, प्रकृति विरुद्ध करने से प्रकृति कुपित होती है, मनुष्य बड़ा कम थी और प्रकृति में बड़ा ज्यादा, तो ये अनिष्ट काम करने से अनिष्ट बहुत ज्यादा अनिष्ट होगा, बहुत भयंकर ज्यादा अनिष्ट होगा। इस वास्ते बड़ी सावधान से भगवान नाम जपो, और जीवों पर दया करो, सबको सुख पहुंचाओ, हर एक का हित करो, किसी का आत्मित करो। उमा संत के यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वालों के साथ भी भलाई करना, उसका भी भला चाहना, किसी का बुरा नहीं चाहना, बैरी का शत्रु का भी बुरा नहीं चाहना। ये तीन बातें हैं, न बुरा मानना किसी को, न बुरा चाहना, न बुरा करना। ये चीज हरेक को चाहिए, किसी पशु पक्षी का भी बुरा करना नहीं और बुरा चाहना नहीं, बुरा मानना नहीं। तीन बात बहुत आवश्यक है, बड़ी जरूरी बात है। किसी का भी, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, और बुराई कहना नहीं, बुराई सुननी भी नहीं, पास हो जाए तो बहुत बढ़िया। पर तीन बात तो कम से कम करनी चाहिए, और हरदम भगवान को याद रखो। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन, भगवान है सब जगह, बोलो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं भूलू नहीं। भाइयों से बहनों से कहना है, भगवान से प्रार्थना करो दिन भर, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सुबह नींद से उठो तब से लेकर शाम को नींद आ जाए तब तक, पल पल में, मिनट में, दो मिनट में, चार मिनट में, पांच मिनट में, ज्यादा खर्च खाली न जाए, अगर ये रखो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, अपना जीवन सफल हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, याद रखना है। याद, हे नाथ हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो बुद्धि की, भगवान की कृपा से सहायता मिलेगी, भगवान को याद रखोगे। हरी स्मृति सर्व विविधिभाषणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। भगवान याद करेगा तो विपत्तियां नाश होगी, अपन अपन विपत्तियां ही आ गई। हरी स्मृति विपद सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, भगवान को याद करो। यथा तरोर मूल निशेषण त्रिपिंद स्कंदा का, जैसे बिखरे जल में जल दहन, जल में जल रहने से, बिखरे मूल में जल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा हो जाता है। मोटे टहनिया, छोटी टहनिया और पत्ते और फूल और फल पर मेरे सब जगह तेरी पहुंच जाती है। इसी तरह से भगवान के याद करने से दुनिया मातृ को शांति पहुंची, एक भगवान का भजन करने से दुनिया मातृ को सुख पहुंचेगा, सुख पहुंचेगा। इस बार संत महात्माओं के दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से, उनकी आवाज से बहुत लाभ होता है। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड के पांचवें सर्ग में राम गीता आई है, उसमें लिखा, यह सेवते माम गुणम गुणात्वरम रिधा कदा वा यदि वा गुणात्मकम शोभम स्वपादान चिदरेणु विस्पृशन सेवते माम अगुण, मेरे निर्गुण का भजन करे चाहे सगुण का करे, इसमें कोई हर्ज नहीं। जिसकी जैसी रुचि हो, निर्गुण रुचि निर्गुण भगवान को मानो, सगुण मानो, पर मैंने याद करो। सगुण अथवा निर्गुण किसी रूप को याद करता है तो भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। संसार में फिरता हुआ, देखता हुआ, चलते फिरते हमारे सामने भगवान का स्वरूप है। जिसके जितने भगवान की याद ज्यादा होगी, इतना ही वो शुद्ध बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा। दो बात है, भगवान को याद करना, दुनिया का हित करना, सबका हित चाहना, सबका हित करना, नुकसान किसी का नहीं करना, किसी को भी कष्ट नहीं देना, इसका बड़ा खराब नतीजा है। भगवान का भजन करो। और भाइयों बहनों, घरों में भी हिंसा मत करो, जंतुओं को मारो मत। आज सुनी, पहला भी सुनी मैंने, गीद कबूंगे, गीद जो मरे जानवरों को खाने वाले, गीद चले गए हैं, नष्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए, हो क्या गया तो विचार किया लोगों ने, गीत कब क्यों हुए, गीत तो आज बात सुनी वैज्ञानिक ने निश्चय किया कि ये जो दवाया छाटते हैं ना खेतों में काश में उनमें जहरीली चीजें भी जहरीली चीज खाने से पशुओं के मांस में खराबी आ गई। वो खराब मांस के कारण से गीत लुप्त हो गए। आप साफ मर जाते हैं पशु तो गीत खाते हुए मनुष्य तो गीत पक्षी कम हो गए। कहाँ चले गए आश्चर्य करते लोग, इतने गीत है शहरों हजारों लाखों जिसमें चले गए कहाँ क्या हुआ। तो आज बात मिली कि ये दवाइयां छांटते हैं पशुओं को मारने के लिए, उस दवाइयों से घास खा दूषित हुआ, वो घास खाने से पशु दूषित, पशुओं में मांस दूषित हुआ, उससे चलेगी हुई। आज ये बात सुनी हमने। तो भाई मारने की चेष्टा है या बहुत खराब है, दूसरे को नाश करने की चेष्टा है या बहुत ही खराब है, खराब से खराब से खराब खराब से खराब, इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लोक में परलोक में सब तरह से परिणाम खराब ही खराब है। सज्जनों बचो तो बचो भाई, मानो तो तारी मर्जी है, नहीं मानो तो क्या किया जाए। अनिष्ट इसका है सबसा, सब मनुष्यों के लिए ही फायदे की बात नहीं है। पशुओं के घास में जानवरों को मारने के लिए खेती में जहर की चीजें खसी, मैंने कहा तुम पशु खराब हो गया, पशुओं का मांस खराब हो गया, मांस खराब होने से मांस खाने में जानवर नष्ट हो गए। छोटे छोटे जंतुओं के मारने के लिए बड़ा उद्योग हुआ है। जंगल में जानवर छोटे बढ़ गए, रात्रि में प्रकाश होता तो बहुत जंतु आते थे, इन रोशनियों पर बहुत जंतु आते थे, उनको मारना ही मारना मारना ही मारना, बहुत जंतु कम हो गए। लाइट पर कितने आते जंतु, जंतु अब कहां से मर दी। ये मारने का ढंग चला है, दुनिया के बड़ा भारी दुख होगा, बड़ा भारी संताप होगा, बड़ा जलन होगी, बहुत कष्ट पाना पड़ेगा। किसी का भी नाश करने का विचार है वो बड़ा खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। प्रत्यक्ष देख होते प्रत्यक्ष में बहुत नाश होगा। इस वास्ते आप निगाह रखो, नाश मत करो, अहित मत करो, किसी का नाश मत करो, किसी को किंतु मात्र कष्ट मत दो। मार देना खत्म ही कर देना, प्राणों से प्राणी ले देना उसका, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। दुनिया मात्र का बड़ा अहित है, बड़ा अहित है, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, बहुत बड़ा भाई अहित है। गीत जैसे पक्षी बड़े बड़े बड़े नष्ट हो गए बेचारे, कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए, कहाँ चले गए पता नहीं है उनका। लोग आश्चर्य करते हैं, अखबारों में आश्चर्य आया, इतने गिर थे जिन्हें पता ही नहीं है क्या दशा हुई, कैसे ऐसे उपद्रव जो नाश करने का अंदर विचार है, इससे बहुत नाश होता। जंतुओं के छोटे जंतुओं में नाश करने के लिए ये दवाएं चली, दवाएं से घास खराब हुआ, अन्न खराब हुआ, अन्न में खेतों में नाश करने की चीजें भागी, उनसे अन्न खराब हुआ, अन्न खराब होने से लोग खराब हो गए, लोग नष्ट हो गए, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। मेरे को याद है, आपको बात बताऊं, आपको याद होगा कि नहीं होगा, टिड्डी आती थी जोर से तो लोग कहते थे वर्षा होगी, जमाना अच्छा होगा, फिर पंच होने के दिन के लिए पालन करेंगे, तो खेतों में बहुत नुकसान करती टिड्डी, मगर वर्षा होती, जमाना होता था, जिस टिड्डी तीन वर्ष आती, तीन वर्ष दस बारह वर्ष नहीं आती, फिर तीन वर्ष आती लगातार, छाया जाता आकाश, छाया हो जाती छाया, टिड्डी आती ऊपर छाया होती, टिड्डी आई है अब वर्षा वर्षा हो जमाना अच्छा होगा, जीवों को पालने के लिए करेंगे भगवान, तो उसमें जीना ही फागा सीखे लिखे न खेत को खा जाते, रात रात भेज रहे खेत में, खेत को सफा कर देते, मतरे की बेल है बाजी को बहुत खाती थी, मठों को बहुत खाती थी। मठों खाने के बाद वर्षा अगर हो जाए तो टीली दिखाई हुई, वर्षा होने पर मठ होते छोटा सा पे है फलिया लगती, गुस्सा गुस्सा फलिया बहुत फलिया लगती भाई। टीली दिखाई के ऊपर वर्षा हो जाने से बहुत फल होता, फल जोर से होता, ये मेरे देखी हुई बात है। अब सुनी बात है खेत में उजाड़ने वाले कम रहे आदमी तो टीली खा जाती, उनसे लाभ होता नफा होता। टीली मीठा करती वो खात हो जाती, ये तो खाती जगह ऐसा होता हो जहर वह जो वर्षा हो जाती माठ माठ माठ मतरी के बेल दो ने बहुत ज्यादा खाए टीली बहुत खा दी। बाढ़ रहे हो तो बार सफेद कर देती, बाढ़ कर बनाए खा जाती हाथ तो सफेद सफेद बाट देते, जिसमें टीली बड़ी बात खाई जाती है परंतु उसे भला होता। तो इस वास्ते उन्हें मारने से भला नहीं है पर नुकसान है। बाजरी के कोठार हमारे स्थान के वजह से बड़े बड़े कोठार, अब कब तो भरा मिलता ही नहीं, क्या करे। 41 बनाई हुई जगह है चाकूरी, इसमें कोई लाख मन हो तो जब पता नहीं, बहुत बड़ा कोठार है, इतने मकान है बनाया धान वास्ते। अब धान क्या करे, लगे खड़ा पे में स्थान और मेहंदी के कई कोठार जिसमें मकान बनाए दिए गए, मकान बनाए आदमी हुए गए क्या करे, धान रहता खींच खड़ा पे में खावता है प्रसिद्धि, कोई आओ सब खींच बना देते, दया बना देते, बस जी मोसो कोई आओ कभी आओ, चाहे रुपये शेर हो चाहे रुपये पोट नटिए में घटिए नहीं, रामदास को रोट रामदास रोटी सब हो नटिए में घटिए नहीं, घटिए में नटिए नहीं, रामदास काल पड़ता घर साहू काल में हजारों आदमी आते हजार आदमी, इतना ही वो कोठार भरे लेते डाल रहे। मकान है वो मकान मकान बनाया है नाला रूपर सब सब है, नाश करने की रीति खराब है भाई, अन्न कम होगा बहुत नुकसान है। इस वास्ते आप नाश मत करो, कृपा करो कृपा नाथ नाश मत करो, नाश करने का ढंग मत करो, भजन करो स्मरण करो सेवा करो सुख पहुंचाओ, जंतु जीव हरेक को सुख पहुंचाओ और भजन करो, इसे भला होगा एकदम बड़ी बात है, इससे कल्याण होगा ही, जीवों को सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ, जितना हो सके भजन करो कीर्तन करो भगवान नाम का जप करो भगवान को याद करो और जीवों को सुख पहुंचाओ। दो काम खास खास मनुष्यता है दो जीव में, अगर ये काम नहीं करे तो मनुष्य में मिनक बड़ा नहीं है। इस वास्ते तो विवेक जो विवेक शक्ति है सर्व सुख पहुंचाने की शक्ति, विवेक शक्ति सार असार को जो सार है संपूर्ण जीवों को सुख पहुंचाना, किसी को दुख न पहुंचा, किसी को दुख ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो, इसमें तत्परता से लग जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, फायदा होगा नुकसान से बचोगे फायदा होगा, नहीं तो इसका भावी परिणाम बड़ा भयंकर होगा। आज ये शिक्षा है मारो ठीक होगा, मारना ठीक होगा। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 20 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद ढाले गांव में हुआ। राम।